प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुरदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 2 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर राम सार सर्वस्वं वंदे नंदातनमः प्रपन्न पारिजाताय तोत वेत्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वंदे सुत देव कंसचाणु देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु वर्षे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बरमदाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् विकृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः बड़ी सुंदर कथा चल रही थी समय बाद हो गया अब जो है भगवान के प्यारे भक्त होते हैं और भगवान उनकी बहुत विशेष बड़ाई करते हैं। पंपा सरोवर गए तो शबरी लोग आए, शबरी भी आई। विष्णु का महाराज पंपा सरोवर का जल खराब हो गया, आप चरण धो तो ठीक हो जाए। भगवान चरण धोए गए, शबरी का शबरी तुम पग धो लो, मैं ऋषियों में तरफ गए ऐसे ही नाराज भी डरते थे ऋषियों पर मेरी छाया न बढ़ जाए, कोई अशुद्ध हो जाए। ऋषिया ने कह दिया, अच्छा भगवान कहते कर रहा जो चरण रखे जन्म बन जाएगा साहब, तो भगवान से तो नहीं हुआ, ये महिमा तो भगवान ही है। शौरी में और क्या था, भगवान का भजन था और क्या, और शौरी अपना शरीर शरीर से अपने भगवान की भक्ति के कारण से विशेषता आई। कृष्ण सुंदर तो भगवान का स्वभाव है, एक चतुराई चतुराई भगवान और भगवान भक्तों की चतुराई है। भगवान तो कहे भगत बने, भगत के भगवान बने हैं, तो उनकी सेवा करो, कहते उनकी सेवा करो, अरे भीतर दुकान है खराब, ठगाई की बात है, ठगाई लोगों को मैं दुकान माल अच्छा है, बाबू मैं दुकान अच्छा है भीतर बना। सज्जन और सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, असली असली पिता है, परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर के समान अवसर नरा कोई नहीं है, सबसे नरा लगे भगवान। खास भाव है बेटा ईश्वर जी का विनाशी चेतन अमल सदाशी भगवान विष्णु जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब काम सिद्ध हुआ हरि स्मृति साधु सुनो शरण विभिन्न होता है भगवान की कृपा प्राप्त होती है। देखो ये कलयुग है कलयुग कलयुग को कलयुग कहते हैं इस हाथ के हिसाब से हर तला वाले जानते हैं आप में हर चलाने वाले भी जानते हैं तो आपको पता नहीं है आप जानते हो कैसे बीज कैसे डालते हैं वहीं हाथ से डालते हैं इन बातों से प्राणी और रास प्राणी में कोई भी प्राणी मांगे लोह लगा देते हैं तो वो लोह भी बढ़ जाता है लोह दाती भी जाती है अरे एक दोनों बात बात है हाथ में भर भी इस हाथ में इस हाथ नहीं मिले इस हाथ नहीं मिले तो इस हाथ नहीं एक कर्जुग है कर्जुग कर्जुग है हाथ का भर नहीं पड़ता इस हाथ में ले लिया तो थोड़ा सा लो होता है वो भी बढ़ जाता है ये बात है भाई तो ऐसा जो अपने को मिला है अपने को मुख को मिला है अरे को मिला नहीं करावन संत संभव सतयुग में होने वाली प्रथा कलयुग में जन्म चाहती है कर्मयुग में जाए तो महिमा ज्यादा है जो यहाँ कह देते हैं लोग मद्रास है बम्बई है कलकत्ता है मद्रास है वहां जाते हैं रुपया कमाते हैं वहां कलकत्ता का पानी अच्छा नहीं है हवा अच्छी नहीं है या निरोग हवा है पर पैदा नहीं तो कलयुग में पैदा अच्छी पैदा बढ़िया है इस बात से कलयुग में जन्म साथ है वो युग हम लोगों को मिला है हम लोगों को वो युग मिला है जिसमें पैदा ज्यादा हो इस बात से बहुत बढ़िया मौका है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उसमें भी बेरिए हमारा तो कई दिन मन में आई है गीता प्रेस हुआ पशुओं का प्रसार उसमें आराधन हुआ ये हर एक को नहीं मिलेगा 500-700 वर्ष के बाद जन्म ले उनको नहीं मिलेगा 100-200 वर्ष पहले जन्म ले लिया उनको नहीं मिला ये हमारे को मिला गीता प्रेस जवान नहीं है अभी कल्याण तो बूढ़ा उन नहीं है बूढ़ा होते हुए काम बहुत करता है गीता प्रेस कहते दुकान पुस्तक देश नहीं सकते दुकान नई नई खुल रही है एक करोड़ों रुपये का माल बेचते हुए नई नई दुकानें खुल रही है नई नई उत्साह है मेरे को एक आश्चर्य आता है कि अनाज बिक जाए कपड़ा बिक जाए ये तो खर्च होता है उस तो वो पड़ी रहे बसों था जन्म अपने उम्र भर में एक पुस्तक भी है पुस्तकों कैसे पढ़ने चाहिए लोगों में बहुत मांग है एक एक घर में 5-5, 7-7, 10-10 ब्राह्मण है कभी सुना नहीं। ये मौका है अभी इस पुस्तक में देखो, अभी दे नहीं सकते, पूरी पूरी बिक्री कर नहीं सकते जितनी मांग आती है। ये बड़ा बढ़िया जमाना ऐसा है, करोड़ों रुपयों की पुस्तक है। यह प्रयागराज ना अभी मेला हुआ, पुस्तकों पर गीता परिषद पर थोड़ी हुई, अब लग रहे हैं रात दिन चलाते हैं। खूब चलने वाली पुस्तक आठ ही पर चलो तो भी पुस्तक कमी है, मांग है, तो भगवान की बड़ी कृपा है। लोगों को रुचि है, पुस्तक खरीदते हैं, पढ़ते हैं, घर में रखते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तक है। शेर जी ने कहा जोड़ा लेकर बेचो, जोड़ा पुस्तक गांव भर में हर एक पूजा में बहुत समय कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा प्रचार है। ऐसे प्रचार में हमारा धर्म हुआ, कैसा मौका सुंदर है। खूब पढ़ो, खूब कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तकों पढ़ो। रामायण भी पहले पढ़ी नहीं रही, मन पीयूष रहा, हमारा नई सब रही है रामायण की, बड़ी सुंदर टीका भी हुई, दंडे स्वामी थे उन्हें बनाई हुई सुंदर टीका है। नए नए पुस्तक, नई नई चीजें, नई नई बातें लोग खरीद रहे हैं, गीता पर छाप रही है, गीता पर छाप कर दे नहीं सकते, इतनी मांग आ रही है। रामायण केवल रामायण भी देख रहे दे नहीं सकते, ये भगवान की कृपा है। हम लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे मौके में हमारा जन्म हुआ, सात वर्ष पीछे होता तो क्या होता है भगवान जाने, सौ दो सौ वर्ष पहले होता मर जाते, देखते नहीं मतलब सबके लिए बड़ा बढ़िया मौका है, बड़ा बढ़िया है। कीर्तन करो, नाम जप करो, सुंदर पुस्तक है, सस्ते में मिलती है, बढ़िया बढ़िया चीजें है, सुगम असली बात है, बहुत उत्साह से लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, और मेरा महोत्सव में सस्ती कर सस्ती में सस्ती कर देते हैं, तो मौका बहुत अच्छा है। ऐसे लग जाए तो निहाल हो जाए, निहाल जब दुकानदार को माल बिक्री करना होता है तब सुस्ते और सुनता से वस्तु मिलती है। दुकानदार ये मन में नहीं, अभी भगवान ने भगवान प्रसार करना है ऐसा मालूम होता है, थोड़ा भजन करे बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ, तो भगवान अभी लुटा रहे हैं। करोड़ों की संख्या वाले नए नए दुकान बनाई है, आज सुनाई भाई ने कही कितनी दुकान खोली। अपने तो पढ़ो और कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, एक सत्संग में लग जाओ, एक संत आजा राम बोला में, आजा राम बोला में, राम बोला है अर्जुन खोला में, संतों खोले मारे राम बोला में, राम भरत विराग आप ऐसा सुंदर मौका है भगवान ही अलौ के विलक्षण है, कृपा है भगवान की, सबको मिला है। रामायण कथा हो रही है ये भी कृपा है, सत्संग हो रहा है ये भी कृपा है, पुस्तकों बिक रही है भी कृपा है, शस्त्र शस्त्र सुधार रही है पढ़ने के लिए, रात दिन पढ़ो। गीता प्रेस में भी सत्संग चल रहा है, कहते गीता प्रेस में हरदम सत्संग चले, ऐसा काम करो, बड़ी बढ़िया चीज है। सब अपने अपने घरों में भी कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन, तो समुदाय सबका सब ही जाए तो एक आनंद की लहर उठे, लहर लहर आती है, सब ने आनंद होता रहे, ऐसा मौका है सत्संग का मौका, पुस्तकों पढ़ने का मौका, आपस में चर्चा करने का मौका, सुनना सुनाना, सुनाने वालों को मौका, सुनने वालों को मौका, बड़ा सुंदर मौका मिला है भगवान की कृपा, आलोक विलक्षण, इस कृपा से सबका कल्याण हो रहा है, सबका उद्धार हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, आत्मा के घरों को कृपा, विचित्र कृपा। केवल आप देखो, मन में विचार करो, चिंतन करो, कितना गीता पेशी कितने अपने आओ बाकी समझो, ऐसे मौके में जन्म हो गया, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये हाथ की बात थोड़ी है, ऐसे तरह मौका हो जाए, ये जन्म दिया भगवान ने कृपा करके विशेष करके, वे बड़ भागी है जो कलयुग के समय भजन करता हो गया सस्ता, भजन का मूल्य होगा कलयुग के बाजार में, कलियों के बाजार में भजन कीर्तन पुस्तक सब सस्ते खूब करो, और बिक्री होगी बाजार से कलियों के, भगवान की बड़ी कृपा है, अलौकिक विलक्षण विचित्र कृपा है, इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवत संबंधी बातों के सुनने के लिए तैयार हो जाओ, छोटे गुजर में आज सुबह सुनाई थोड़ी, कुछ छोटी सी आज सुबह सुनाई थोड़ी, भक्ति चरण भक्ति का चरण ऐसी पुस्तक छोटी सी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, बड़ी सुंदर बात है, ठीक है, लोग समझते हैं, बहुत सी बात हो रही, बढ़िया फिर बढ़िया बात हो रही, इस वास्ते खूब उत्साह से आप पढ़ो, बहुत सरलता से गहरी गहरी बातें, गहरी गहरी गहरी समझो, आज सुबह सुनाई थी जहाँ समाप्ति है, वहां से अगर ही एक शंका करी कि भगवान इतने व्यापक है, सब जगह से भरपूर है, सबको है, सबके हृदय में है, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में भगवान परिपूर्ण है, फिर भी भगवान दूर क्यों दिखते, फिर भी भगवान दूर क्यों दिखते, ऐसी शंका है, आज समाप्ति जा, तो उसमें कारण बताया है कि ये मिलने वाली बिछड़ने वाली मन बुद्धि इंद्रिया द्वारा आप भगवान को चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत बढ़िया। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा साथ है, लौटाओ कुछ आता हूँ। है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है, सब समय में सब जगह विद्यमान, हरदम वह तैयार है, ऐसे परमात्मा है, तो फिर साधुओं को उसे दूरी क्यों मालूम पड़ती थोड़ी? भगवान दूर क्यों मालूम होते हैं? अशंका है, वो सुख मालूम होना चाहिए, पास मालूम होना चाहिए, दूर क्यों प्रतीत होती है? इस पर ज्यादा विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिले हुए तथा बिछड़ने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्राप्त करना चाहता है। एक बात बहुत बढ़िया है, जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, मिल गई मिल गई, तो इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। बहुत विशिष्ट बात है, मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नाम जप से कीर्तन से सब जगह भगवान देख रहे हैं। अरे इनके द्वारा नहीं होते, भगवान के लिए सर्व को ये तमम भूया सुमे परमम बचा, सबसे गोपनीय बढ़िया बात बताई, माम एकम शरणम ब्रज, ध्यान देना बात बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, माम एकम शरणम ब्रज। जैसे कन्या का विवाह होते ही वो कन्या अपने पिता की नहीं रहती, पिता ने माता ने दोनों ने भगवत स्वरूप बार विष्णु भगवान को समझकर समर्पण कर दी, तो कन्या का गोत्र बदल जाता है। यह बात एक विशेष ध्यान देने की है। इसी तरह से आप स्वयं भगवान के शरण हो जाओ, मन इंद्रियों के तरह नहीं, मन इंद्रियों से चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त कर रहे कर रहे, भगवान दूर परम देते हैं और अपने आप को दे दे तो भगवान पास, क्यों कहे तो मिलने वाली बिछने वाली चीजें, इंद्रिया मिलने वाली बिछने वाली, मन बुद्धि इंद्रिया मिलने वाली बिछने वाली, समय मिलने वाला बिछने वाला, इन चीजों को लेकर के हम भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राप्ति के लिए असली उपाय है खुद करो खुद, ये बात समझ में नहीं थी, अरे कह समझ में नहीं आती, परमात्मा की प्राप्ति के लिए खुद शरण हो जाओ, मगई वास भगवान का अंश है वो खुद भगवान को चाहे तो भगवान नजीक दिखे, पिता के पास में नजीक दिखते पिता, बालक होता बालक पिता की गोदी में बैठे वो, ताकि मूस पकड़ ले नरक नरक नहीं होता, बोलो मूस खेल ले अपने ही बोले अपने को नहीं बेटा, प्यार आता है स्नेह आता है, ऐसे आप खुद भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। जैसे कन्या अपना गोत्र बदल देती है ऐसे अपना गोत्र बदल दो, हृदय से ये मान लो कि मैं भगवान का हूं, ये मानते नहीं है करा नहीं मानते, करा मानो सब भाई बहनों से प्रेम से करा है, भगवान को अपना मानो, अपना वास्तव में भगवान ही है और कोई अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये तो माँ के पेट बना है ना, नहीं पड़ा रहेगा, लोग मारेंगे इसको। कृमि परिसर में कीड़ा और विष्ठा और भस्म ये हो जाएगी। जानवर खाएंगे तो विष्ठा हो जाएगी, ज्यादा तो राग हो जाएगी, छोड़ो कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, जानवर खा जाएगा, ऐसा शरीर है वो हमारा नहीं। उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति स्वयं मैं भगवान का हूँ। जैसे ब्याह होने पर लड़की मैं कुमारी हूँ ऐसा नहीं कह सकते, मैं कुमारी हूँ कभी नहीं कही, भले विधवा हो जाए कुछ भी हो जाए तो यूं नहीं कह सकते मैं कुमारी हूँ। मैं तो ब्याह हुआ मेरा, इसलिए आप भगवान के हृदय से भगवान के हो जाओ। भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं। आपने ध्यान दिया तो नहीं, बहुत बढ़िया बात है, एक उत्तम बात है। मन और बुद्धि के द्वारा भगवान को ले लो, नहीं आ गए स्वयं भगवान के हो जाओ। स्वयं भगवान के हो आप, फिर मन बुद्धि क्यों लगाते हो, खुद लग जाओ, खुद ही शरण लग जाओ, निहाल हो जाओगे। बहुत बढ़िया चीज है, ख्याल किया हमने। देखो फिर बता रहे हैं, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। हरदम बात याद नहीं आती, अब बहुत बढ़िया बात है। आप भगवान को चाहते हो तो क्या करो, कन्या जैसे माँ बाप ने दान दे दिया, कन्यादान, वो दान दे दिया और जमाई ने ले लिया, तो अब उसी गोती हुई। अब घर में आपके बालक पैदा हो तो भाई भाई है, भाई आपकी बहन वह बेवड़ी है, तो भाई को भाई दान पुण्य कर तू कर दे, ठाकुर जी की सेवा तू कर दे, और भाई के वहां बच्चा बच्चा पैदा हो जाए तो भाई तू हाथ मत लगाना, रसोई भी नहीं जाना, तेल सूत्र लगता है। तो जब भगवान की उंगली होगी तो वहां का सूत्र लग गया। ऐसे आप भगवान के हो जाओ सच्चे हृदय से। अरे वो तो होती है, पहले थी नहीं, और यहाँ वो थे ही भगवान के, है ही भगवान के, अब भी भगवान के, अंत में भगवान के, भगवान के ही रहोगे। केवल आप मान लो, आप स्वीकार कर लो आप भगवान का। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, ऐसे सत्संग में आने के बाद लड़की को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं संसारी हूँ, माँ बाप भी नहीं थे अवसास। सच्ची बात है, सच्ची एकदम सिद्धांत की ठोस बात पक्की। आप खुद भगवान हो जाओ, अत्यंत अच्युत गोत्रिया, अच्युत गोत्री है हमारा भगवान के सच्चे हृदय से। समझ आएगी नहीं पता नहीं, और बताओ तीसरी बार। जैसे साधु हो जाता है ना, तो साधु होते ही वो जन्म हो गया। हमारे साधुओं में बड़ा कौन, बड़ा जो पहला साधु हुआ, एक कल साधु हुआ, कल बूढ़े बाबा है दाढ़ी वाले, आज छोटा बाल के एक साधु हो गया, और एक बूढ़ा आदमी साधु हो गया और कल परसों का छोटा टावर साधु, वो छोटा टावर बड़ा हो गया, वो साधु पहले बड़ा वो बड़ा है, पीछे बड़ा वो छोटा है। साधु हमें कायदा है, जो पहले साधु हुआ वो बड़ा, भले अवस्था में बूढ़ा हो भले भले टावर हो बालक हो पहला हुआ है, ये बड़े दंडोत करेंगे दंडोत नमस्कार, एक टावर है उसको दौड़ी दौड़ डाली वाला नमस्कार करता है, क्योंकि वो साधु पहले हुआ। ऐसे अपने आप को भगवान का समझ लो, मैं भगवान का हूँ, जिस क्षण समझ लिया वही क्षण आप भगवान हो गए। भगवान के तो थे ही भाई, लड़ी ससुराल की नहीं होती है, साधु होता है वो भी बाबा जी वहां का नहीं होता है, गोद जाता है गोद वाला भी वहां नहीं करता है। आप तो वहां कहीं हो कहीं दूसरे जगह, ये बैम मर जाता है बैम, हम तो भगवान के हैं। तो सत्संग करते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, उन भाइयों को बहनों को संसार नहीं मानते हैं। मैं संसार नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान हमने तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्व मम देव देवा तुम्हें माता च पिता तुम्हें आप पिता वो आप माँ वो नाता माता धाता पिता माँ मैं ही हूँ मैं ही भगवान कहते सद सच्चा हमारे राम अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हम ये वायु राम आगे ध्यान है चौथी बार फिर गए गीता में लिखा है गीता में अंत में अर्जुन पूछा अर्जुन को पूछते है खजे तेरे स्वतम बार था अरे प्रसाद अंतर अंतर है गीता सुना के नहीं पार्थ है ना नहीं पार्थ पार्थना बहुत प्यारा है भगवान को कहते थे सुन पार्थ अरे प्रसाद सुना था गीता सुना अज्ञान का ज्ञान नष्ट हो गया स्मृति लगता दस रोमोह स्मृति लगता अर्जुन बोला दस रोमोह अरे स्मृति लगता स्मृति लाद गई स्मृति किसको कहते है ज्ञान पुराने को स्मृति कहते है पुरानी बात याद आ गई स्मृति लब्ध याद आ गई हम तो भगवान के ओ हम मानते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते ना हम तो भगवान के सब सब लाडली बेटी हूँ मैं भगवान की लाडली भगवान मैं अत्यंत लाडला बेटा हूँ मैं भगवान हृदय में जम जानी चाहिए जैसे साधु होने को जम जाती है ब्याह होने पर जम जाती है गोद जाने पर जम जाती है मैं तो हूँ जो माँ बाप के जन्म हुआ वहाँ नहीं दूसरे घर में रहता है पर कमाई दूसरी सब अपने वो माना पिता होते पिताजी नहीं ऐसे ही तुम ऐसे हो तो वहां सास तो पीर से जो मिलेगा वो हाथी हाथी पाती नहीं आजकल पाती भी होगी सहसा में पर पाती नहीं हाथी है बस पाती तो बिट्टू को मिलेगी हाथी हाथी हाथी मिले हाथी पाती समझे हो ना हाथी पाती तो भगवान का हो गया तो भगवान ही पाती हमने मिलेगी बेटा होता है पाप पाप की संपत्ति पिता की होती है इसलिए हमारी जो संपत्ति है वो भगवान की है भगवान की संपत्ति वो हमारी है कि हम भगवान के बेटा हो गए। याद करो, याद, मैं भगवान का बेटा हूँ, कितनी संपत्ति है, सब संपत्ति मन को जवाब दूंगा, मुफ्त में, मुफ्त में दूंगा। इन बातों को याद कर ले तो कितनी मौज, मैं भगवान का हूँ, सब भाई बहन सब भगवान के, हम भगवान के। सबके पूरे पूरे अधिकारी, भगवान के माल के पूरे अधिकारी हमारे, एक एक एक सब के सब, हम भगवान के, भगवान हमारे। ब्याह होने पर वो जाती है तो लोग कहता है बहु रानी आई है, बहु रानी पहचान थे नहीं घर को भी, देखा नहीं उम्र में, अब हमारा नहीं मालिक हो गई, बहु रानी है, सब बहु रानी, बहु रानी। ऐसे हम सभी भगवान के प्यारे पुत्र, इसमें एक विलक्षणता होती है, आम फल है नीचो लड़ है, अरे इन का सजा है, इन फलता नहीं हुई और बताए वो फल नहीं होता है, आम फलता नीचे लगता है, तो भगवान का होते हुए नीचे लगता है, साधारण सीधे साधते है, खास भगवान का बेटा है, खास भगवान का बेटा है, सीधा ऐसा सबसे नमस्कार, सबको नमस्कार, सबका आदर करे, आम फल है नीचे लगा है, मेरा अभिमान नहीं होता, अभिमान छोड़ देता है। हनुमान जी जहाँ जाते हैं काम करते हैं तो बस लंका प्रवेश हमारी नरहरी नृसिंह भगवान ने याद किया, नृसिंह भगवान ने राक्षसों को मार दे, राक्षसों का काम पड़ा है, वहाँ बुद्ध गुजर याद किया है, सुबह नरहरी लगन ने कहा भविष्य नगर की काजा रे राग कौशलपुर राजा, वो राजा को याद किया, नृसिंह को याद किया, राजा वही है असम संपत्ति और नरहरी नृसिंह भगवान को याद किया, अवतार नृसिंह भगवान है तेजस लक्ष्मी डरी लक्ष्मी देवता ने एक एक श्लोक, ब्रह्मा जी ने कहो माता जी राजी करो, तो मैंने भाई पहले कभी देखा नहीं ऐसा, ऐसा रूप देखा नहीं, लक्ष्मी डर नरेरी क्या मतलब, हृदय कौशलपुर राजा है तो ठीक है, राक्षस में ज्यादा है तो नृसिंह बिना कैसे होगा, फिर जो आ राक्षस आया सामने, माँ ने कहा बेटा नीचे पड़े फल खा लो, फल तोड़ोगे ना राक्षस खा जाएंगे, इनका डर माता मुझे ना है, तुम्हारी खुराक रोगड़ा मार पर होता, अब नीचे पड़िया माँ का होगा, माँ ने कहा पर दोनों का दराशन कुपित जाएंगे तो फल क्यों तोड़े रोग ही तोड़े बुरा को बुरा ही सब पड़ा जमीन पर पड़े जमीन पर पड़े कहे कहे खास रावण के शर्मा ने कह दिया फल खाओ मैं तो लागे भूखा भूख लागे जो मैं फल देगा कभी स्वभाव है तोड़े रूखा और स्वभाव मंदिर का स्वभाव है कोई हवा सामना है वही रो मुसा वही अनुशास्त्र रूमड़ा दब जा रूमड़े थे नजीता है रात तोड़ दिया चल गए मार रूमड़े पर चले गया सब जगह विजय हुई मुझे लोगों ने कहा कि पूछो पूछ में ममता ज्यादा होती है ऐसे मुझे आग लगा दो भाई साहब शारद में जाना सरस्वती नहीं कहां से दिया सड़े लावे कहां से आग लावे कहां से मोर लगावे मोर मोर मोर मालूम जो मालूम जो मालूम जो लंका मालूम जो मालूम जो मालूम जो मालूम जो लोग छोरी आने मुझे कपड़ा चला दिया तमाशा देख रहा है तमाशा देख रहा है बाने को पकड़ा है तमाश करे कोई ठोकर मारे कोई कुछ करे कोई अरे बाजू सब रहे ठीक है कोई तिरस्कार करे ठोकर मारे कोई तार ना करे कोई कुछ करे सब शांत सब सह दिया अरे आग लगाई छोटा सा पट को दिया हाय मनो आकाश थे नदी किसान की बहाई समझे आकाश से अग्नि की नदी आएगी नदी अग्नि सब घर घर बनने रहे सभी ऐसा काम किया तो हम भगवान के भगवान को याद किया प्रभु को याद किया आप कहो भगवान कहो नमस्कार हाँ हम सब काम ठीक है तो भाई भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान के बन जाओ भगवान लो मैं भगवान के भगवान बन जाओ भाई तो अब भगवान के फिर मौज होगी अगर भगवान के सब बन जाओ तो भगवान का दरबार है जो फिर खाली खाली क्यों भगवान के सब है मैंने कोई नया बात थोड़ी है भगवान है भगवान ये मतलब इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के लिए केवल भगवान के शरण सेवा करो भगवान के बन जाओ अहंता बदलो मैं पण कोई कहते मैं ब्राह्मण होऊंगा मैं क्षत्रिय होऊंगा राजपूत होऊंगा मैं पण यह होऊंगा ये होऊंगा मैं तो भगवान का हूँ जो भगवान के जात है वही मेरी जात भगवान का गोत है वही गोत भगवान का अब भगवान का होकर के कीर्तन करो अब कीर्तन करो भगवान का होकर सब समय रहकर कीर्तन करो भगवान के नाम का सुनो सुनो महाराज